धान के कक दिन दा तना के घनक दिन दम खेता घिन ता घिन ता ता घिना ना घिन तकट ता ता गधन घिन ता मालदार की जेब गरीब की जिंदगी और पतंग कट गई रे मालदार की जेब गरीब की जिंदगी और पतंग कट गई हाँ कट गई ऊपर चिड़िया सोने की और नीचे बजे मृदंग कट गई रात रात का हनीमून है सुबह तो सबकी घाट खड़ी मेरी जिंदगी बर्फ का गोला चूस ले बेटा धूप बड़ी है रात रात का हनीमून है सुबह तो सबकी घाट खड़ी है रात ने कितने सपने जोड़े तोड़े कई पलंग कट गई रे मालदार की जेब गरीब की जिंदगी और पतंग कट गई हाँ कट गई रे धान के कक दिन दा तना के घिनक दिन दम घेता घिनता घिनता ता घिना ना घिन तकट ता ता गधन घिनता चंदन घिस मेरे नंदन चांस मिले तो सब घिसते हैं धिनता धिनता ना घिनक धिन धिनता हुकुम का इक्का चिड़ी की तुक्की इस गड्डी में सब पिसते हैं मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन चांस मिले तो सब घिसते हैं हुकुम का इक्का चिड़ी की दुग्गी इस गड्डी में सब पिसते हैं वो भी दंग यहाँ पे जिसकी चाल दबंग कट गई अरे कट गई रे मालदार की जेब गरीब की जिंदगी और पतंग कट गई हाँ कट गई खड़ा हो गया देख रहा है गेम खत्म चर की बांध चल निकल समझा गया।